szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, po 18:00 program trzeci, 7 trójek na początku 22. 6 dzień kwietnia, dziś piątek, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Czas na serwis, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Prokuratura przesłuchała policjantów z Iławy w sprawie śmierci mężczyzny, który trafił do aresztu. Szef MSZ-u w Madrycie, jednym z tematów, budowa Nord Stream 2. W Nowym Sączu nowy sąd. To ma być wzór, jak działa partnerstwo publiczno-prywatne. Uważam, że można tu będzie mówić o oszczędnościach. Policjanci z Iławy będą przesłuchiwani w sprawie śmierci mężczyzny, który trafił do aresztu w noc z 2 na 3 kwietnia po domowej awanturze. Mężczyzna zmarł, mówi prokurator Jan Wierzbicki. Śledztwo jest w tej chwili prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci i ewentualnego przekroczenia bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji w Iławie. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że przyczyną śmierci mężczyzny było nagłe zatrzymanie krążenia. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał niemal 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, mówi sierżant sztabowy Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji. Przed osadzeniem oczywiście został zbadany przez lekarza, który wyraził zgodę na osadzenie mężczyzny w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do reanimacji mężczyzny oraz wezwali karetkę pogotowia. Pomimo ponadgodzinnej reanimacji mężczyzna zmarł. Ostateczne wyniki sekcji zwłok będą znane najpóźniej za 4 miesiące. Madryt czeka na oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie budowy Nord Stream 2, jak dodaje szef hiszpańskiej dyplomacji Alfonso Dastis, rozumie polskie obawy związane z budową drugiej nitki gazociągu. Sprawa rurociągu, który ma przez Bałtyk połączyć Rosję z Niemcami, była jednym z tematów rozmów ministrów spraw zagranicznych Polski i Hiszpanii w Madrycie. O stanowisku Warszawy mówi minister Jacek Czaputowicz. Z naszej perspektywy projekt Nord Stream to jest projekt geopolityczny, który służy realizacji interesów rosyjskich, geopolitycznych i państwa zachodnie, państwa Unii Europejskiej powinny brać to pod uwagę. A szef hiszpańskiej dyplomacji Alfonso Dastis zaznaczył, że Hiszpania rozumie polityczne i gospodarcze zaniepokojenie związane z Nord Stream 2. Na razie jednak Madryt wstrzymuje się z ostatecznym stanowiskiem. Czekamy na decyzję ze strony Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnej zgodności tego projektu z zasadami wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej. Kiedy ta decyzja zostanie wydana, będziemy mogli podjąć odpowiednie działania. Materia energética derivada del acervo comunitario y cuando tengamos esa apreciación actuaremos ya en consecuencia. Wczoraj szef polskiej dyplomacji był w Paryżu, tam rozmawiał m.in. o Trójkącie Weimarskim. Poprawia się stan zdrowia byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala. Lekarze mówią, że dobrze reaguje na leczenie. Lepiej czuje się też jego córka Julia, której stan określono jako stabilny. Oboje 4 marca zostali zaatakowani w Salisbury według brytyjskiego rządu opracowanym za czasów Związku Radzieckiego bojowym środkiem trującym typu nowiczok. Dużo wody jest w rzekach wschodniego Mazowsza i na Podlasiu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 2 stopień ostrzeżenia hydrologicznego dla województwa podlaskiego, a Paweł Staniszewski mówi, że stany alarmowe przekroczone zostały na 3 rzekach. Stany ostrzegawcze i alarmowe wciąż występują na wschodzie Mazowsza, jest to zlewnia Narwi i Bugu i na całym Podlasiu. Są przekroczone na 13 wodowskazach w dorzeczu całej Wisły oraz 3 stany alarmowe zostały również przekroczone. Jest to rzeka Liwiec, rzeka Pisa i na Krznie. Jak dodaje hydrolog, przyczyną wysokiego poziomu wód niektórych rzek są wiosenne roztopy. Ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia na Podlasiu obowiązywać będzie do rana. Później sytuacja zacznie się stabilizować. To ma być symbol partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. W Nowym Sączu otwarto nową siedzibę Sądu Rejonowego. To jeden z najbardziej nowoczesnych budynków sądu i pierwsza taka inwestycja w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To mobilizuje partnera prywatnego. Mobilizuje do tego, żeby zbudować szybko, żeby zbudować dobrze, żeby zbudować energooszczędnie, bo potem przez 20 lat z efektami tej budowy to nie administracja publiczna będzie się borykać, tylko partner prywatny bierze to ryzyko. Więc per saldo uważam, że można tu będzie mówić o oszczędnościach. Mówił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Budynek ma 3 piętra, podziemny parking i 18 sal rozpraw. A to przełoży się na szybkie i sprawne działanie, zapowiada prezes Sądu Rejonowego Dariusz Rams. Wszystko można załatwić w jednym miejscu. Znajdujemy się akurat na parterze budynku, na którym zlokalizowane są wszystkie te instytucje ważne z punktu widzenia petentów, czyli Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia, Archiwum Ksiąg Wieczystych, gdzie można uzyskać odpisy i generalnie cieszymy się, że taki budynek powstał. A w nowym budynku pracuje już 220 osób. To był serwis Trójki.

My mamy auto, które jest równocześnie i rodzinne, i firmowe. Poznaj Volkswagena Caddy. Teraz w leasingu 102,9% z możliwością odliczenia do 100% VAT i autem zastępczym w ramach gwarancji mobilności. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pan Darek przy telefonie, a tymczasem Mika Urbaniak. My blues away. I'm gonna give it all of that I got. Hey, drummer boy, this beat is high. Hold the soda, hold the ice. I'll take it as it comes. Don't need no weed or discount blues. Only the best. Mika Urbaniak. Tymczasem 13 minut już po godzinie 18. Ornitolodzy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego znów pojawili się w sobiborskich lasach. Tym razem na warsztat wzięli m.in. rzadki gatunek dzięcioła białogrzbietego, który czuje się na tych terenach wyśmienicie. Trwa liczenie populacji tego dzięcioła w ramach ogólnopolskiego monitoringu ptaków Polski. Ornitolog dr Bartłomiej Woźniak. Od 5 lat, czy tam od 6 na tych samych punktach, co roku, 2 razy w sezonie przedlęgowym, czyli wtedy, kiedy ptaki są najmocniej aktywne głosowo, dużo bębnią, dużo się odzywają, bo po prostu jakby pilnują swojego terytorium i dobór płciowy się odbywa. Łatwo je wtedy wywabić i łatwo je usłyszeć. No i jeśli co roku chodzimy, wabimy ptaki na tych samych punktach, no to później wiemy, czy na tym konkretnym kwadracie jest tyle samo dzięciołów białogrzbietych, czy może mniej lub więcej, to jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ogólnie dzięciołów białogrzbietych w kraju jest więcej czy mniej. Robert Wróblewski, pracuje w zespole lubelskich parków krajobrazowych, ośrodek zamiejscowy w Chełmie. Mamy dzięcioła czarnego, dzięcioła dużego, dzięciołka, dzięcioła średniego, dzięcioła syryjskiego, aczkolwiek ten trzyma się terenów takich przyleśnych. Dzięcioł zielony, dzięcioł zielono-siwy, no na pewno jest krętogłów, na pewno jest kowalik. Jeden z najrzadszych gatunków to jest dzięcioł białogrzbiety, który na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego występuje. To są żerowiska właśnie dzięcioła białogrzbietego. Takie jakby nacięcia. Takie jakby nacięcia. Na tej Olszy jest tego akurat dużo. Tutaj mamy optymalne siedlisko dużo martwych drzew. O, tutaj też dzięcioła białogrzbietego widać. Tak się dobijając do tych owadów, kuje tak, że rozkuwa całe drzewo do cna. Jak wszystkie dzięcioły, żywi się głównie larwami owadów, w zasadzie szkodników drzew. To różnego rodzaju larwy korników, ciem, innych motyli, głównie nocnych. Nie pogardzi też drobnymi pisklętami mniejszych ptaków. To gatunek dość wrażliwy na zmiany w siedlisku, wrażliwy na ilość pożywienia. Przy dzięciole białogrzbietym ustanawia się czynną ochronę siedlisk i jest on poddawany monitoringowi liczebności populacji. Grob ptaków jest terytorialny. Podstawowe cele tych głosów terytorialnych, po pierwsze zdobycie samicy, tudzież samca, po drugie obrona terytorium przed innymi osobnikami tego samego gatunku. Dlatego też stosujemy metodę inwentaryzacji polegającą na tym, że odtwarzamy głosy terytorialne danego gatunku po to, żeby przywabić ten gatunek. Tu akurat dwa wzajemnie się straszące na swoich terytoriach kowaliki. Samczyk, który wabi samiczkę. Jeżeli chodzi o awifaunę, Lubelszczyzna jest znaczącym obszarem. Rejon Natura 2000 Lasy Sobiborskie, to jest niemalże cała południowa część Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, został między innymi wyznaczony w oparciu o występowanie dość licznej populacji dzięcioła białogrzbietego. To jest gatunek rzadki. Cel jest taki, żeby mieć informacje o tym, jak się kształtuje liczebność tego gatunku i ewentualnie byśmy mogli reagować, jeśli byłoby coraz mniej go, lub wiedzieć, że gospodarujemy lasami w odpowiedni sposób, jeśli jego będzie coraz więcej. Że ta ekologizacja leśnictwa w dobrym kierunku w tym wypadku idzie. Niebawem ornitolodzy z SGGW będą badać lęk puszczyka mszarnego, drapieżnika stajgi, który również upodobał sobie sobiborskie ostępy. A pytał Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin. Dziś m.in. o roztargnieniu pana Dżyna napisał, że ona pracowała w centrum Wrocławia, tak więc parkowała auto w różnych miejscach. Pewnego dnia po pracy dzwoni do mnie i mówi: misiu, auto mi ukradli. Pytam, a gdzie zaparkowałaś? O kurczę, faktycznie, dzisiaj gdzie indziej. Za 5 minut znowu dzwoni: misiu, znowu mi ukradli. Okazało się, że tego dnia z drugiego miejsca Straż Miejska jednak to auto odholowała. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Panie Jerzy, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. W sprawie roztargnienia, krótko proszę. W sprawie roztargnienia właśnie zastanawiałem się, czy na kogo ja wyjdę, jak zadzwonię, ale doszedłem do wniosku, że opowiem. Ono trwało, jak się okazuje, nieco dłużej niż normalnie, bo około pół roku. Otóż zmieniam, jak większość, opony z letnich na zimowe. I jesienią ubiegłego roku, w listopadzie, zdjąłem opony ze stojaka, załadowałem do bagażnika i pojechałem tu je zmienić na zimowe. Na szczęście nie za wiele osób było. Facet otworzył bagażnik, wyjmując te opony do zmiany, popatrzył na mnie dziwnie i mówi: to co, chce pan zmieniać na letnie? Pozdrawiam, dziękuję. Prawie 20 minut po godzinie 18. Mapa Polski, znaczki pocztowe, okolicznościowy stempel, symbole narodowe, a nawet portrety partyjnych dygnitarzy. To wszystko niespełna 40 lat temu zabrał ze sobą na orbitę okołoziemską Mirosław Hermaszewski. Co ciekawe, pierwszy polski kosmonauta nie do końca wiedział, co dokładnie zabiera ze sobą w kosmos, bo zapieczętowany bagaż został mu wręczony przez państwowe władze. Oto co chwilę przed startem mówił wówczas major Hermaszewski. Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czuję się zaszczycony umożliwieniem mi wykonania lotu kosmicznego na radzieckim statku Sojuz-30 i orbitalnej stacji Salut 6. Melduję. Do lotu na statku kosmicznym Sojuz-30 w składzie międzynarodowej załogi jestem gotów. Okazanego mi zaufania nie zawiodę. Kosmonauta, badacz statku kosmicznego Sojuz-30, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, major Mirosław Hermaszewski. Mało kto wie, ale Mirosław Hermaszewski zabrał ze sobą na pokład dosyć ciekawy bagaż. Była tam flaga Polski czy herb państwowy. Doktor Paweł Szulc, historyk ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Odnośnie portretów przywódców Edwarda Gierka i Leonida Breżniewa, strona radziecka zaznaczała, że mają to być portrety jednakowej wielkości, wykonane jednakową techniką. Były znaczki 6 i 7 zjazdu PZPR. Praktycznie wszyscy latający w kosmos brali różne dziwne przedmioty. Robert Bernatowicz, szef fundacji Nautilus. Miałem okazję rozmawiać z rosyjskimi kosmonautami i mówili mi, że brali różne i maskotki, które potem dzieciom dawali, prawda, że to jest z kosmosu, i listy, które potem były bardziej wartościowe, znaczki pocztowe. Nie było kontrowersji w kwestii wzięcia miniatur manifestu komunistycznego, także manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego czy Konstytucji PRL, a także pierwszej strony książki Mikołaja Kopernika o obrotach ciał niebieskich. Pierwsze kontrowersje pojawiły się w wypadku pomysłu wzięcia Ziemi. Polacy przedstawili 3 propozycje. Ziemię spod Lenino, spod Warszawy i spod Grunwaldu. Rosjanie jednak ziemię spod Grunwaldu wykreślili. Bodajże sonda Luna rosyjska też zawierała jakieś tam wiadomości od ziemian do ludzi, którzy kiedyś będą mieszkali na Księżycu. Czy to miała być odpowiedź na to, co rok wcześniej zrobili Amerykanie, wysyłając w kosmos sondę kosmiczną Voyager, na pokładzie której znalazły się różne przedmioty związane z ziemską cywilizacją? O ile rakieta, o której pan mówi, miała być swoistą informacją o życiu ludzi na Ziemi, o tyle ten przekaz propagandowy miał być przekazem skierowanym do mieszkańców na Ziemi. Jak my się powinniśmy w takim razie komunikować z obcymi cywilizacjami, no bo wysyłamy coś do nich, może jest jakiś lepszy sposób? Ludzkość nie rozumie tego, że to, co przylatuje na Ziemię, jest na takim poziomie rozwoju, że naprawdę nie ma sensu kombinować, wymyślać jakieś rzeczy. Myślę, że się bardzo bawią tym, że my próbujemy wysyłać jakieś tam wiadomości. Gwarantuję państwu, jako człowiek zajmujący się UFO, oni wiedzą wszystko. Te przedmioty, załóżmy, że wpadłyby w ręce obcej cywilizacji. Co taka obca cywilizacja mogłaby sobie pomyśleć? No myślę, że pomyślałaby sobie, że jesteśmy wariatami. Po prostu, tak? Dlatego, że my koncentrujemy się na błahostkach, na jakichś nieistotnych zupełnie rzeczach. Wie pan co, ja bym też wziął dużo takich błahostek. Z dwóch powodów. Po pierwsze, miałbym fantastyczną pamiątkę, a po drugie, wystawiłbym to na eBayu czy na Allegro i po prostu, wie pan, no może by mnie to wreszcie ustawiło, może problem, z czego będę żył na emeryturze, bym w tym momencie przestał istnieć. O lot w kosmos pytał Mariusz Krzemiński. A to Moon Dance. Iwan Morrison. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the songs shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Pani Barbaro, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Nowego Targu. Chciałam jeszcze powiedzieć o roztargnieniu mojej siostry, która pojechała na ślub i wesele swojej chrześnicy tydzień później. Bardzo, sprawiając bardzo duże zaskoczenie całą rodzinę swojej chrześnicy. Pani Małgorzata napisała, chciałam bardzo serdecznie pozdrowić pana, który szukał telefonu, a telefon trzymał w ręku. Już myślałam, że tylko ja tak mam i najwyższy czas coś z tym zrobić. A tu taka niespodzianka, nie jestem sama. Pan Marcin napisał, przed chwilą zacząłem doić krowy. Uświadomiłem sobie, że nie zamknąłem zbiornika w momencie, gdy jakieś 10 litrów mleka wylało się już na ziemię. Nigdy wcześniej to mi się nie zdarzyło. To chyba przez dzisiejszą państwa audycję. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Trzech młodych Polaków prowadzi na izraelskiej pustyni Negev badania za pomocą drona. Chodzi o to, by w nowoczesny i tani sposób zbadać starożytne miasta, które zostały zbudowane 23 wieki temu. Wojciech Cygielski spotkał się z autorem pomysłu, doktorantem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maciejem Wacławikiem. Możemy za pomocą drona oblecieć całe stanowisko w ciągu pół godziny, godziny i już coś nam to pokazuje. Takie bardziej dokładne zajęły w naszym wypadku prawie 2 tygodnie, przy czym mamy tutaj o wiele większą dokładność niż w wypadku zwykłych badań z ziemi, z powierzchni. Szczególnie, że w tym wypadku nic nam nie zasłania. To, co najbardziej podstawowo uzyskujemy z drona, to są zdjęcia dość dużej ilości. Jesteś tutaj w Berszewie po raz któryś już z kolei. Skąd zatem pomysł, żeby akurat zająć się tym właśnie stanowiskiem? Historia w ogóle jest bardzo skomplikowana. W trakcie badań wykopaliskowych na Cyprze znajomy na Facebooku rzucił informację, że tutaj właśnie ksiądz Piotr poszukuje wolontariuszy. I jak tutaj przyjechałem, okazało się, że organistą w kościele jest właśnie emerytowany profesor archeologii bizantyjskiego Negevu, który raz zabrał mnie do Shifty i od tego tak naprawdę się zaczęło takie moje myślenie, że może coś by tutaj zrobić bardziej. Księdza parafia niejako użyczyła miejsca tej wyprawie archeologicznej z dronem. Przybyli do mnie młodzi ludzie, doktoranci, studenci, energia, młodość. Ksiądz Piotr Żelazko, proboszcz parafii w izraelskiej Berszewie. Przez cały dzień rozpakowywali te swoje plansze, czarno-białe szachownice, różne inne gadżety i znaczniki, a potem jeździli do tych miejsc na pustyni, gdzie filmowali, któregoś popołudnia postanowiłem, że poproszę o pokazanie mi możliwości takiego dronu. Sfilmowali mój cały kościół, budynek parafialny, z góry cały ogród. Przepiękne zdjęcia, cudowne spojrzenie w ogóle na Berszewę z góry. No niesamowite. Byłem trochę przerażony, że wystraszą mi psa, ale pies był zaciekawiony. Co to zyczące takie lata po niebie? Zresztą sąsiedzi też zaglądali i sprawdzali, co się dzieje. Z perspektywy bizantynistów nie jest to centrum, gdzie się działy ważne rzeczy. To są gdzieś tam peryferia świata, które z drugiej strony właśnie jak wejdzie się w temat głębiej, okazuje się, że dostarczają nam informacji nie tylko o samym ich życiu, ale też mogą w jakiś sposób pokazać, jak nasze życie może trochę się zmienić, bo problemy, z którymi oni wtedy starali się walczyć i pokonywać, do dzisiaj są aktualne. Na przykład? To jest kwestia przede wszystkim właśnie gromadzenia wody, bo jeśli pada, to powiedzmy maksymalnie przez 20 dni w roku. Też różnice dobowe temperatur są bardzo skrajne. Jest w stanie temperatura spaść od powyżej 30, niekiedy 40 stopni na plusie do poniżej zera w ciągu właśnie jednego dnia, więc to są takie warunki dla człowieka mało przyjazne, a jednak oni tutaj tworzyli dość spektakularne budowle i całe osadnictwo. Co wiemy w takim razie o tym, jak oni tutaj obchodzili się z tą wodą? Podstawowe, co robili, to budowali studnie, budowali cysterny. I po całym zadaniu było albo dotarcie do wód gruntowych, albo właśnie zbieranie wody deszczowej. Samo profilowanie miasta, kanalików, ścieżek też służyło jak największej kumulacji wody deszczowej. Tylko z drugiej strony nikt nie zadał sobie pytania, że taka woda deszczowa zdatna do spożycia raczej dla człowieka nie była. Pobraliśmy próbkę wody deszczowej, no i teraz właśnie analizujemy, co tam wyrośnie w tym. Już wstępnie wiemy, że właśnie raczej pić się tego nie dało. I teraz jest pytanie, w jaki sposób oni tą wodę uzdatniali do spożycia. Najprostsza metoda przegotować wodę, no w tym wypadku jest dość trudna, bo ono na pustyni nie za bardzo jest czym ogień rozpalać. Czy dron to jest przyszłość archeologii? To jest taka metoda używana dodatkowo do archeologii. Ona nigdy nie zastąpi prawdziwej takiej archeologii, jak kojarzymy ją z filmu w Indianie Jonesie. W Berszewie był Wojciech Cegielski. Po 18.30 czas najwyższy na skrót. Romuald Wójcik. W Hucie pokój, w Ludzie Śląskiej właśnie niepokój. Spór zbiorowy trwa od miesięcy. Pracownicy chcą podwyżek o 300 zł. Dziś manifestowali przed bramą zakładu. Według dyrekcji w obecnej sytuacji podwyżki są niemożliwe. W poniedziałek odbędzie się referendum strajkowe. Nawet co piąte dziecko w szkole podstawowej może mieć problemy ze słuchem, co może utrudniać rozwój i być przyczyną kłopotów z nauką, alarmuje konsultant krajowy w otolaryngologii profesor Henryk Skarżyński. Przesiewowymi badaniami słuchu objęto ponad 1 000 000 uczniów. Dochodzenie w sprawie Facebooka wszczął włoski urząd antymonopolowy, dotyczy niewłaściwych praktyk handlowych i jest rezultatem skandalu z przekazaniem firmie doradczej danych użytkowników portalu. Zdaniem urzędu niewłaściwą praktyką jest, jak to określono, oszukańczy komunikat. Na głównej stronie jest informacja o tym, że usługa ta jest i zawsze będzie bezpłatna, ale konsument nie ma możliwości dowiedzenia się, że przeciwnie. Udostępnia dane, które zostaną wykorzystane w celach handlowych, mówi szef urzędu Giovanni Pitrucella. Kolejne wiadomości w Trójce o 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą technologie smart, stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, drony, wirtualna rzeczywistość, roboty człowiekokształtne. A roboty szympansokształtne będą? Puknij się w głowę nogą. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na największe targi elektroniki użytkowej w Polsce Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Nowy album zespołu Pectus, akustycznie. Jedność, siła, energia. Największe przeboje zespołu w akustycznych aranżacjach. Gość specjalny płyty, Włodek Pawlik. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Partnerem płyty jest Artego, marka profesjonalnych kosmetyków do włosów. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dobrego odbioru. Pozdrawiamy. Zespół Pectus. Marian? Dobrze kupić na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999. Żegnamy reklamy. Pani Anna napisała, jechałem kiedyś długim takim podwójnym autobusem. Na którymś przystanku zauważyłem, że za nami jedzie autobus, który bardziej mi pasował. Tak więc, gdy podjechaliśmy do kolejnego przystanku, postanowiłam przesiąść się do tego z tyłu. Drzwi się otworzyły, wybiegłam, dopadłam do najbliższych drzwi, wsiadłam. Jakież było moje zdziwienie, no i ludzi wokół, gdy okazało się, że wbiegłam do tego samego autobusu, tylko do drzwi z tyłu pojazdu. Pozdrawiam, Ania. No, to imponujące roztargnienie. 7 trójek na początku 22. To będzie Ray Wilson. See me out the door, across the way, and let me walk for miles and miles and miles. Calm me down when I get scared, and hold my life in your hand. A living space inside my head is there for you, like a long lost friend. Innocence and pride makes me vulnerable sometimes. Love ain't enough. Sometimes love just ain't enough. Sometimes love ain't enough. You give it time. Somehow time. Panie Tadeuszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Tadeusz. Dzień dobry, witamy. Ja byłem świadkiem, wie pan, takiego zdarzenia, roztargnienia, myślę, na pewno. To było kierowca pewien na trasie w rejonie Olszyny. Aha. Tankował samochód Poloneza gazem. Tam pracownik mu podłączył wąż z gazem i tego. I ja tam poszedłem zapłacić, miałem odjeżdżać i nagle się patrzę, słyszę, wszyscy, więcej osób tam to widziało, ten Polonez zaczął odjeżdżać. Nie odłączony był jeszcze ten wąż do tankowania. Myślę, że kierowca tego samochodu no po prostu zapomniał sobie i zaczął jechał. Ujechał kilka metrów, wyrwał ten dystrybutor. No właśnie dziwiliśmy się, że nie oderwało się tam to przyłącze przy zderzaku gdzieś, gdzie to tam miał zamontowane w samochodzie, tylko wyrwał dystrybutor. Taka olbrzymia fontanna gazu, te w postaci gazu zaczęło to lecieć do góry. Oczywiście stację zaraz zamknęli i no i no i po prostu, także myślę, że takie roztargnienie, no wiele osób to widziało. Może się odezwie nawet sprawca, że tak powiem, tego zdarzenia. Podobno był tak roztargniony, że natychmiast zapalił papierosa. Pani Anna napisała, robię teraz sernik, słucham. Włączyłam piekarnik, ale temperatury już nie ustawiłam. Teraz muszę poczekać. Proszę odsunąć się od radia. Okazuje się, że roztargnienie może być, proszę państwa, zaraźliwe. To był Ray Wilson. 22 minuty już prawie do godziny 19. W wielu polskich szpitalach gospodarka lekami nie gwarantuje pacjentom bezpieczeństwa farmakologicznego. Takie są wnioski z badań przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. W 24 szpitalach publicznych kontrolerzy NIK potrafili znaleźć przeterminowane leki albo takie, których pochodzenie trudno ustalić. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. W niemal 80% skontrolowanych szpitali stan magazynowy leków, również tych, które przeznaczono do utylizacji, nie zgadzał się z ich ewidencjami. Wiele magazynów, gdzie przechowywano leki, nie spełniało podstawowych wymogów technicznych. Z zatrważających informacji NIK-u rzecznik Głównego Inspektoratu Farmacji Paweł Czciński. Wynika, że na oddziałach znajdowały się leki, których data ważności do spożycia została znacząco przekroczona. Na przykład adrenalina, która ratuje życie. To pokazuje, że polskie wzorce, jeżeli chodzi o gospodarkę lekami, pozostają daleko w tyle od wzorców w krajach, które są bardziej zaawansowane i lepiej rozumieją tę problematykę bezpieczeństwa leków. To farmaceuta rozumie specyfikę leku, a tymczasem w polskich szpitalach farmaceuta szpitalny wysłuchuje poleceń kierowników klinik, ordynatorów i dyrekcji szpitala. Jeśli szpital jest zadłużony, no to trudno mu się umawiać na jakieś rozsądne zakupy wtedy, kiedy jest to potrzebne. Dr Adam Kozierkiewicz, ekspert rynku ochrony zdrowia. Może być taka sytuacja, że szpital po prostu kupuje na wyrost, wtedy kiedy akurat przez chwilę ma pieniądze, a później te leki ewentualnie magazynuje. No więc jeśli jest taka sytuacja, to rzeczywiście źle. Nie ma żadnych przepisów, które by to regulowały w szpitalach? Są przepisy, natomiast one zostawiają sposób organizacji dyrektorowi w dużej części. Niestety jest tak, i to pokazuje ten raport NIK-owski, że warunki w aptekach otwartych są dużo lepsze niż warunki przechowywania leków w szpitalach. Czy główny inspektor farmacji nie ma takiej mocy, żeby zbadać te szpitalne składy leków? Główny inspektorat, w którym właśnie jesteśmy, ma niewielu swoich urzędników, bo większość inspektorów znajduje się w wojewódzkich inspektoratach farmaceutycznych, którzy są podlegli obecnie wojewodzie. Co to jest takiego apteka szpitalna? To jest całkiem inna specyfika pracy. Nawet społeczeństwo nie wie, co to jest apteka szpitalna, bo nieraz myli. Dariusz Smoliński, konsultant farmacji szpitalnej województwa opolskiego. Działy farmacji szpitalnej są jednostką organizacyjną ZOZ. Tak naprawdę kto rządzi tymi aptekami i kto jest odpowiedzialny za to, jeżeli tam coś jest nie tak, jak być powinno? Jeżeli chodzi o kierowników aptek szpitalnych, to podlegają dyrektorowi zakładu. Ilość farmaceutów szpitalnych, których jest niespełna 2000 w kraju, nie ma szans wykonać wszelkich obowiązków, których się na nich nakłada. Jak się przechowuje leki, gdzie się przechowuje, nie ma szans, żeby przypilnować tych leków, tych wyrobów medycznych. Generalnie te funkcje nadzorcze leżą w rękach wojewody. Myślę, że ten raport NIK-u, no i wnioski, które mówią o tym, że to jest zagrożenie dla życia pacjentów. Ten raport otrzeźwi trochę dyrekcję, chociaż z drugiej strony to słyszą nasi inspektorzy, tak? Dobrze, mogę tą aptekę zamknąć, to nie będzie żadnej apteki w tym szpitalu. Taki jest wybór. Albo będę trzymał w piwnicy, albo w ogóle. Tematem zainteresowała się Ewa Dudzińska. Pani Ewa napisała: nie mogłam dodzwonić się do jakiejś firmy, byłam bardzo zirytowana. Wybierałam numer wielokrotnie, dopiero kolega mi uświadomił, że wybieram numer kodu pocztowego. Pozdrawiam wszystkich. To Sting. Muszę Państwu powiedzieć, że do tej pory słabo o sobie myślałem, ale te listy od Państwa są bardzo budujące. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Halo? Listy i telefony. Słucham Pana. Witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Słuchamy właśnie z żoną audycji, sobie przypomniała ona taką historię z własnego dzieciństwa. W latach 70. wybierali się z teściami na wakacje na Węgry. Pakowali się, zaabsorbowali do samochodu swojego do Warszawy. No i wyjechali na te Węgry. Nad Balatonem okazało się, że gdy już siadali do jakiejś tam kolacji, że zamiast kuchenki takiej turystycznej, teściowa zapakowała spłuczkę od sedesu. No to dość taka radykalna pomyłka, powiedziałbym, no tak, prawda? Tak. Bardzo panu dziękuję za opowieść. Pozdrawiam. And legal separation. I'm so happy that I can stop crying. I'm laughing through my tears. I'm laughing through my tears. I took a walk alone last night. I looked up at the stars to try and find an answer in my life. I chose a star for me. I chose a star for him. I chose two stars for my kids and one star for my wife. Słuchaczka napisała: nagminnie nalewam wodę do czajnika, zapominam go włączyć, po czym się denerwuję i dziwię, że woda nadal ciągle zimna. Ale to nic w porównaniu z moją koleżanką, która zamiast na pasie do skrętu w prawo stanęła na postoju taksówek i przeklinała, dlaczego ci ludzie przed nią nie skręcają. Za chwilę Tomasz Gorazdowski. Redaktorowi to takie pomyłki się chyba nie zdarzają, prawda? Rzadko, ale dobra. Tak, redaktor by słynie, proszę Państwa, z porządności. Everybody's got to. Ładne. Dlaczego ci ludzie nie skręcają? To był Sting za kwadrans 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Witam redaktora Tomasza. Kłaniam się miłośnikom motoryzacji. W Poznaniu od wczoraj trwa największa w Polsce, jedna z największych w Europie impreza motoryzacyjna Poznań Motor Show. 470 wystawców, producenci aut, motocykli, kamperów. Jest dużo do oglądania. Co między innymi? Najszybszy na targach samochód Porsche 911 GT2 RS. Ekstremalny, sportowy, z silnikiem o mocy 700 km, koni mechanicznych, osiągający przyspieszenie do 100 km w zaledwie 2 sekundy i 80. A może piękna i wzbudzająca zachwyty nowa Mazda 6. A może elektryczny potwór Cupra E-Racer, 100 km na godzinę, zaledwie w 3 sekundy i 2, a prędkość maksymalna 270 km na godzinę. Ostatnio bardzo dużo, tylko dobrze mówiło się o nowym Peugeotie 508. Jest w Poznaniu do zobaczenia, mówi Dorota Kozłowska. Myślę, że zasłużenie wzbudza takie emocje, bo samochód jest rewolucją w stosunku do swojego poprzednika. Przede wszystkim zwraca uwagę bardzo odważnym w tym segmencie designem. Sedan, ale nawiązujący linią do coupé. Samochód jest krótszy, jest niższy od swojego poprzednika. Wygląda bardzo dynamicznie. Można powiedzieć, że trochę jest taką skondensowaną historią designu marki, bo dużo tu zapożyczeń z samochodów koncepcyjnych. Przednie i tylne światła to zapożyczenia z konceptu Peugeot Instinct. Wnętrze, które też zwraca uwagę, to z kolei Peugeot i-Cockpit przeniesiony z Peugeot Exalta. To było wielkie wyzwanie dla designerów i inżynierów pracujących przy tym projekcie, ponieważ rozwiązanie przygotowane na potrzeby konceptu trzeba było zaadaptować na potrzeby użytkowe i to się udało. Mamy kompaktową kierownicę, cyfrowe zegary w zasięgu wzroku kierowcy, który nie musi odrywać wzroku od toru jazdy. Oczywiście też pojemnościowego, dużego ekranu dotykowego, uzupełnionego przez znane też z SUV-ów klawisze, tak zwane toggle switch, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych funkcji samochodu. Samochód jest wyposażony w całą baterię najnowszych rozwiązań technologicznych, jeśli chodzi o wspomaganie prowadzenia. System Night Vision, czyli rozpoznawanie postaci w nocy lub przy słabym oświetleniu dzięki kamerze działającej na podczerwień. To adaptacyjny tempomat z funkcją Stop and Go, system Full Park Assist, który pozwoli zaparkować w pełni automatycznie. Samochód można kupić już teraz. Jest dostępny w serii limitowanej First Edition. Tę wersję można już teraz zamawiać online. Klienci, którzy złożą zamówienie, samochód będą mogli odebrać w październiku. To będą szczęściarze. Dobrą passę ma ostatnio Volvo, które wygrywa światowe konkursy samochodowe. Stanisław Dojs. Największą naszą premierą w Poznaniu jest Volvo V60. Całkowicie nowy samochód zbudowany na nowym podwoziu od podstaw. V60 to jest typowe kombi szwedzkie. Typowe dlatego, że bezpieczne, że pojemne i kanciaste. Bagażnik w porównaniu do poprzednika jest większy o 100 litrów, ale jednocześnie napędzane przez nowe jednostki napędowe. Także przez bardzo mocne układy hybrydowe o mocy 340 i 390 koni mechanicznych. Zatem V60 to jest taka nowość najgorętsza. A poza nią mamy tutaj całą paletę naszych nowych samochodów, w tym XC40, który właśnie zdobył nagrodę Car of the Year jakiś miesiąc temu i XC60, która zdobyła trofeum takie bardziej międzynarodowe World Car of the Year. Świat się zmienia i dzisiaj klienci, kierowcy, firmy wybierają najczęściej samochody typu SUV. I tak jest. SUV-y nadal będą najbardziej poszukiwanymi samochodami w najbliższej przyszłości i podejrzewam, że model XC60 będzie tym modelem, który nadal będzie najchętniej wybierany spośród naszej palety. Ale gamę modelową trzeba odmłodzić i odświeżyć w całości. Zatem po modelach XC90, XC60, XC40 czas na samochody o tej niskiej polskiej linii nadwozia, a więc S90, V90 i V60 teraz. A powiem tyle, to nie jest koniec nowości. W najbliższej przyszłości pokażemy kolejne samochody, skoro V60 niedługo i S60. A jaką wizję można nakreślić teraz po nagrodzie przed XC40? Samochód roku, po raz pierwszy chyba taka nagroda trafiła do Volvo. Tak, to jest dla nas bardzo ważna nagroda. Car of the Year to jest nagroda przyznawana przez Europejskie Gremium Dziennikarzy i Volvo od 1964 roku, tak jak te nagrody są rozdawane, jeszcze nigdy tej nagrody nie zdobyło. XC90 kilka lat temu otarła się, ponieważ stanęła na podium, otarła się o nagrodę, no ale otrzeć się to nie to samo, co ją otrzymać. Była druga. XC40 nareszcie tego dokonała. No XC40 to jest taki samochód, w którym widać jakby w jednej pigułce zamknięty cały szereg zmian, które w motoryzacji następują i one są w tym jednym samochodzie zamknięte i te zmiany w tym aucie doskonale widać. Nowe BMW M5 tylko czeka, żeby wsiąść i ruszyć. Nowe Santa Fe zmieniło się nie do niepoznania, no ale sporo. Nowa Kia Ceed, jeden z naszych polskich ulubionych samochodów, podobnie jak odnowiona Fabia. Jest co oglądać. Oko jak magnes przyciąga DS7 Sportback. Dlaczego? Piękne auto, o którym mówi Tomasz Mucha. To faktycznie bardzo ważne auto. Nazywamy je pierwszym samochodem drugiej generacji, ale de facto jest to pierwszy DS, który został zaprojektowany w całości przez zespół marki DS. Marki, która istnieje od 3 lat. Bardzo krótki czas projektu tego samochodu. Auto od podstaw jest kompletnie nowe. Jest to coś, czego nie widzieliśmy, bo DS tworzy swoją historię. Naszym zamysłem jest, by to auto pozycjonować zdecydowanie najwyżej na półce produktów z grupy PSA, a zatem powyżej oferty Citroena, jak i Peugeot. DS7 Crossback to jest kompaktowy SUV, auto, które wyróżnić ma przede wszystkim paryski szyk, nawiązanie do tego wszystkiego, z czego słynie Francja, detalu, gustu, dóbr luksusowych. Widoczne jest to w detalu, widoczne jest to w wykończeniu dobrze materiałów, takich jak chociażby gliszowanie w metalu, czy też ściek perłowy, rzadko spotykany w motoryzacji, ale też jest to inżynieryjny top doświadczenie, jeśli chodzi o grupę PSA, bo auto jako jedyne w segmencie kompaktów może dysponować Night Vision, czyli widzeniem nocnym pod czerwienią. Ma też wyjątkowe zawieszenie DS Active Scan Suspension, czyli zawieszenie proaktywne, które dzięki kamerze przewiduje nawierzchnię, czy też półautonomiczny tryb jazdy, nie wspominając o reflektorach aktywnych LED Vision, które dopasowują się trybem, snopem światła, mocą w tej wiązki do panujących warunków na drodze i prędkości. To tylko niektóre z tych wymienionych smaków. Bazą i takim probierzem stylu są oczywiście auta koncepcyjne, które pojawiały się poprzednimi laty i jeśli przeanalizować to, co widywaliśmy rok, dwa lata wcześniej w takich chociażby konceptach jak Divin DS, łatwo zauważymy, że pas przedni, tak zwane DS Wings, czyli szeroko poprowadzona chłodnica z odnogami chromowanymi i wąskie światła z 3 modułami LED-owymi, jest to coś, co jest charakterystyczne dla DS-a i co będzie się powtarzało. Na pewno charakterystyczny też będzie środek. Środek nawiązuje do dzielnic Paryża. Mamy 5 inspiracji wnętrza, które nawiązują do 5 słynnych dzielnic. Między innymi mamy inspirację Faubourg, która ma przeszło 1 m2 drewna. W środku mamy inspirację Rivoli, która jest awangardowa, odważna, z dużymi pikowaniami. Mamy inspirację Opera, elegancka, klasyczna, która nawiązuje do stylu tej klasycznej i eleganckiej dzielnicy Paryża. Oj, poopowiadałoby się, bo rzeczywiście rzecz piękna. A na stoisku Mitsubishi? Same nowości. Pierwsza z nich to Mitsubishi Space Star 2018, czyli samochód miejski. Tym razem w nowym wydaniu to jest facelift, ale bardzo poważny. Zmieniono przód, tył pojazdu, dodano nowy, dłuższy spoiler. Generalnie wszystkie te zmiany sprawiły, że ta sylwetka stała się niższa, szersza i dłuższa, czyli optycznie ten samochód wygląda lepiej, jest bardziej dynamiczny, bardziej atrakcyjny. W środku znajdziemy nowe materiały, nową tapicerkę, nowe wyświetlacze. Zmieniono dość poważnie charakterystykę zawieszenia i układu kierowniczego, co wybitnie poprawiło własności jezdne tego samochodu. Natomiast to, co się nie zmieniło i nadal jest bardzo ciekawą cechą tego samochodu, no to bardzo niskie spalanie, to jest 4,1 litra na 100 km. I co więcej, ten samochód jest obszerny wewnątrz, mieści spokojnie 5 osób, chociaż oczywiście bardziej nadaje się do miasta i ma bardzo mały promień zawracania, to jest 4,6 metra. Dzięki temu jest zwrotny. Zdecydowanie to jest uzupełnienie gamy. Trudno lekceważyć segment, który w Polsce w tej chwili jest numerem 1. Space Star jest